ऐं यादि कर जॾहिं इब्राहिम पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे चयो त जंहिं शइ खे अव्हीं पूॼींदा आहियो तंहिंखां बेशक आऊं बेज़ार आहियां।